ciężko na żołądku, a coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Cierpienie pacjentów jest lekceważone, wynika z kontroli NIK-u w szpitalach. Chodzi o leczenie bólu. 19 zaginionych dzieci codziennie. W większości przypadków to ucieczki z domów, ale są też sprawy dużo poważniejsze. Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Salman Abedi był znany brytyjskim służbom jeszcze przed dokonaniem zamachu w Manchesterze. W serwisie Trójki za chwilę najnowsze oficjalne i nieoficjalne informacje z Wysp Brytyjskich. Jest problem z leczeniem bólu w szpitalach, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Odpowiednich terapii i procedur albo w ogóle nie wprowadzono, albo ich nie stosowano w większości skontrolowanych placówek. Co więcej, pacjenci nie są rzetelnie informowani o korzyściach i zagrożeniach związanych z uśmierzaniem bólu, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Procedury leczenia bólu i oceny skuteczności tego leczenia u wszystkich pacjentów, operowanych i nieoperowanych, odczuwających ból, opracowano i wdrożono tylko w 1/3 skontrolowanych szpitali. Co na to wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz? Każdy lekarz powinien wiedzieć, że jeden z pytań w wywiadzie lekarskim jest to, czy pana boli, ocenić ewentualnie ten ból. To są kwestie, mam nadzieję, miesięcy, że to ulegnie diametralnej poprawie. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 32 szpitale z kilku województw w 2015 i 2016 roku. Okazało się, że ponad 30% pracowników służby zdrowia nie przeszło jakichkolwiek szkoleń z leczenia bólu. Według badań z powodu bólu przewlekłego, czyli trwającego dłużej niż 3 miesiące, cierpi 20% Polaków. W przypadku nowotworów z bólem zmagają się niemal wszyscy chorzy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Służby codziennie dostają informacje o 19 zaginionych dzieciach. Średnio. W ciągu roku to jest 7 tysięcy osób, a dziś przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. W większości przypadków chodzi o ucieczki z domów nastolatków i wszystko dobrze się kończy, ale giną też bardzo małe dzieci. Ich poszukiwania trwają latami i nie zawsze udaje się je odnaleźć. My zawsze każde zaginięcie traktujemy bardzo poważnie. Mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Nadajemy poszukiwania pierwszej kategorii. Porwania dzieci w Polsce przez osoby obce są rzadkością, ale warto uczyć dziecko asertywności, mówi Agata Nowacka z Fundacji Itaka. Jak się zachować, kiedy na przykład obca osoba podchodzi, czy na przykład chce dać jakiś cukierek? Ważne, żeby dziecko znało swoje imię, nazwisko, adres do domu. Bardzo rzadko włączany jest przez policję Child Alert, kiedy informacje rozsyłane są w całym kraju. To może być związane na przykład z tym, że to dziecko musi zażyć leki, że istnieje prawdopodobieństwo, że zostało porwane. Jednak nadal są przypadki, kiedy dzieci mimo upływu lat nie odnajdują się. Których zaginięcie trwa nierzadko kilkadziesiąt lat. Rodziny cały czas o nich myślą, cały czas one są w ich sercach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 22-letni Salman Abedi, sprawca krwawego zamachu w Manchesterze, był wśród osób, którymi służby interesowały się już w przeszłości. To są nieoficjalne informacje. Podobnie jak te, że służby zignorowały kolejne ostrzeżenia dotyczące radykalizacji Abediego, a zgłoszenia miały dostawać od osób z jego otoczenia, nawet od członków rodziny. Wczoraj brat zamachowca potwierdził, że należał on do tak zwanego państwa islamskiego. Dziś policja informuje, że robi postępy w śledztwie mającym unieszkodliwić potencjalną siatkę terrorystyczną, której częścią miał być zamachowiec samobójca. W Manchesterze mieszkańcy Brytyjczycy uczcili minutą ciszy ofiarę ataku. Wielka Brytania zjednoczona w chwili milczenia od Manchesteru przez Glasgow po Londyn. Wizyta Elżbiety II w dziecięcym szpitalu, gdzie przebywają ranni, a tymczasem śledztwo trwa. Ian Hopkins z policji manchesterskiej. Aresztowania, jakich dokonaliśmy, są znaczące. Pierwsze przeszukania lokali zakończyły się znalezieniem obiektów, które, jak sądzimy, są dla śledztwa bardzo ważne. Poziom zagrożenia pozostaje krytyczny. Obywatele powinni zachować czujność. Premier May odbyła dziś kolejne spotkanie sztabu kryzysowego COBRA, a potem usłyszała gorzkie słowa od Susan Evans, wiceszefowej

Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 18 sięgamy po płytę tygodnia Our Town, Paula i Karol, i o kolejnej piosence opowiedzą sami artyści. My Friends jest chyba takim dla mnie bardzo fajnym kawałkiem sentymentalnym, bo jest jedynym na płycie takim trochę odniesieniem się do tego, co wcześniej robiliśmy folkowo-kantrowego, tylko wydaje mi się, że zrobiliśmy tym razem to naprawdę dobrze. Jestem zachwycony, jak kojarzy mi się z Johnem Cashem, z takimi różnymi songwriterami z przeszłych pokoleń, i tekst sam jest taki wzruszający, o przyjaciołach, o grupie ludzi, która za tobą stoi. Jest z mojej strony takim podziękowaniem dla wszystkich, którzy byli ze mną w jakichś trudniejszych momentach. Uwaga, kierowcy, są kłopoty? Na drodze numer 91, to jest trzeci kilometr, między Nowymi Marzami a Świeciem nad Wisłą doszło przed chwilą do kolizji. Tam jest 4 albo 5 samochodów, brało udział w tym wypadku. Są osoby ranne, no niestety trzeba mocno uważać, droga jest przejezdna, ale na pewno będą jechały tam też za chwilę karetki pogotowia, być może straż pożarna. Także wielka prośba, aby tam zwalniać, nie gapić się, tylko przejeżdżać, bo oczywiście gapowicze tam mogą stanowić większe zagrożenie. To jest dojazdówka do autostrady od strony Bydgoszczy. Dziękuję za informację. 22 i 7 trójek. A jeśli chodzi o płytę tygodnia, 2 egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. W studiu gość Piotr Metz. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Metz, który od kilku dni chodzi po radiu jak ze statuetką oscarową, z pewną płytą. Tak, to jest płyta udostępniona nam specjalnie przez wytwórnię przedpremierowo. Płyta, której będziemy mogli dzisiaj posłuchać po 21.30 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, bo dziś wielka światowa premiera. Będzie to o północy. Nasz sklep też od północy będzie tę płytę sprzedawał. To najsłynniejsza, najbardziej rozpoznawalna płyta w historii muzyki rozrywkowej, czyli Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. I to, co słyszymy teraz w tle, to właśnie to dźwięki z tej płyty. I to jest ten egzemplarz, który dziś będzie nakładany na gramofon w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jeszcze jest płyta Tajna przez Poufne. Tak, choć na tym wydaniu, które mamy, jest także kilka nagrań dodatkowych, kiedy Beatlesi tworzyli tą płytę, takich, które pokazują wkład w proces twórczy. I to, co słyszymy pod spodem, to właśnie takie unikatowe, dotąd nie publikowane nigdzie nagrania. A to ja mogę mówić o tym, jak wygląda okładka tej płyty i że widziałem tę płytę, czy nie mogę tego powiedzieć? Nie możesz. Nie widziałeś przecież. Nie widziałem. A gdybym widział, to zapytałbym, jak wygląda. Znaczy, jeżeli nie widziałem, to zapytam ciebie, jak wygląda ta płyta. Trzeba przyznać, że reedycja została przygotowana w sposób wzorcowy, od takiej prostej, zwykłej płyty kompaktowej, przez oczywiście wydanie winylowe, ale także wydanie deluxe, gdzie w środku jest aż 6 różnych płyt, łącznie z Blu-rayem, filmem, niepublikowanymi próbnymi sesjami, plakatem, jednym, drugim i tak dalej, i tak dalej. Czyli wyobrażam sobie, bo nie widziałem tej płyty, wyobrażam sobie, że skoro 6 w środku, to ona musi być bardzo gruba. Tak, to jest tak zwany box. W dodatku zapakowany w wierną kopię pudełka taśmy matki, na której jest zachowany ten wzorcowy oryginał nagrania. Jeżeli powiesz mi jeszcze, że okładka jest trójwymiarowa. Jest trójwymiarowa. Być może pamiętasz takie mrugające chinki. To jest ta technologia. Były takie pocztówki z paniami z reguły o orientalnej ulicy. Mogę mówić, które, że widziałem te pocztówki? Tak, które mrugały widziałem. Oczkiem. To jest podobna technologia i Beatlesi mrugają na nas oczkiem. Jeśli chodzi o panie na tych widokówkach, to różne panie były. Nie tylko mrugające oczkami były. Ja widziałem tylko takie. A ja tamtych nie widziałem z kolei. Piotrze, i ta płyta będzie odsłuchiwana na sprzęcie, który teraz jest rozkładany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, mamy na super sprzęcie. Polską premierę wspaniałych głośników, mamy sprzęt najwyższej jakości. Myślę, że dziś zabrzmi w tej nowej wersji zmiksowanej na nowo Sgt. Pepper jak nigdy dotąd. Rozdamy Państwu, mimo że już nie mamy zaproszenia, ale rozdamy Państwu, którzy chcieliby w ostatniej chwili do nas dotrzeć na 21.30 na Myśliwiecką. Jeszcze kilka zaproszeń. To trzeba do Halinki się odezwać. 22 i 7. No to jest news, że można wejść jeszcze. Halinka zapisuje. To przy okazji jeszcze mamy także zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na sobotę na 16, bo wtedy rozpocznie się koncert, w ramach którego będą przesłuchiwane zespoły, które chcą startować w Jarocinie. To jest ostatnia eliminacja, za nami 4, to jest piąta ostatnia eliminacja. 5 zespołów, jeden z nich tylko pojedzie do Jarocina na główną scenę, ale pozostałe też będą miały szansę tam wystąpić. Wszystko dzieje się w najbliższą sobotę. Zapraszamy od godziny 16 na finał jeszcze człowiek, który jest ambasadorem tegorocznego Jarocina, czyli Krzysztof Zalewski w solo akcie. Czyli Krzysztof Zalewski na koniec zaśpiewa, a przedtem wspólnie w jury będziecie oceniać te zespoły, które tak walczą jest. O główną scenę w Jarocinie. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę powiedzieć, co ja widzę na stole, czy to też jest tajne? To możesz, to są tak, literki, to, tak, to możesz. Dźwięk się tutaj nam jakiś układa, tak? Dźwig? Nie, dźwig, nie dźwięk. Ja już się ucieszyłem, dźwig. Że muzycznie będzie. No, dźwięk, Można by z tego dźwięk pewnie ułożyć z wykorzystaniem tych liter, które mamy na planszy, bo gramy z porankiem w Skrable i prawie wygrywamy, powiem ci. Prawie wygrywacie. Prawie. Okay. Dziękuję. Prawie robi całą różnicę. Dziękuję. Reportaż w Trójce. 22 i 7 trójek, to telefon. 25 maja to Dzień Dziecka Zaginionego. Od 4 lat w tym dniu w różnych miejscach w Polsce są organizowane manewry, w czasie których policja, straż i cywile szkolą się wspólnie w poszukiwaniach terenowych. W szkoleniach bierze udział m.in. jednostka ratownictwa specjalistycznego S-12. To grupa ochotników i pasjonatów, którzy poświęcają swój wolny czas i energię, aby uczestniczyć w działaniach ratowniczych i poszukiwawczych. Zaangażowani, to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Zespoły z psami, przewodnicy psów i nawigatorzy, czyli spotykamy się tam, żebyśmy wiedzieli, ile jest zespołów idących z psami w teren. Będziemy potrzebowali was trochę zorganizować i podzielić. Policję, prosiłbym wszystkich przedstawicieli policji, prosiłbym o udanie się w stronę ogniska. Przedstawiciele grup poszukiwawczo-ratowniczych wszelkiej maści organizacji tego typu, to samo. Sztabem dla tych osób, które tu są, jest tamto miejsce. Te osoby, które mają radiotelefony, GPS-y, udały się z tymi urządzeniami do swoich sztabów. Alicja Tomaszewska, prezes Fundacji Taka, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Bardzo jestem zadowolona, że w Polsce tworzy się wielki system poszukiwań osób zaginionych. Zwykle z policją organizujemy takie manewry i grupy ratownicze. Ratownictwa specjalistycznego S12 i Itaka robimy to wszystko razem. Przyjeżdżają tutaj wolontariusze, biorą udział w poszukiwaniach terenowych, bo to dla nich też cenne doświadczenie. I jak patrzę na tych młodych, którzy się teraz tym zajmują i z każdym, którym porozmawiam, jest tak zaangażowany w to, co robi, to jest piękne. Radio masz? Mam. Mogę sprawdzić? Tym, co chodzą, no, Dobra. Wszystko? Wychodzicie, tak? Będzie sentymentalnie, ale ojciec. Dawno, dawno temu byliśmy gdzieś na jakichś wakacjach i palił się jakiś kawałek lasu i mój ojciec wtedy okazało się, że ma wewnętrznego strażaka ukrytego w sobie i pewnie myślę, że dlatego zorganizował, zanim przyjechała lokalna straż pożarna i tak dalej, to tam właśnie ojciec z jakimiś innymi osobami zorganizowali wakacjuszy spod namiotów i pobiegli wspólnymi siłami tam ten las i jakiś inny dobytek ratowali. Ja byłem wtedy nie za duży, w związku z tym niewiele pamiętam, ale takie jakieś wspomnienie jest. Myślę, że to może gdzieś z tego. Natomiast ratownictwo interesowało mnie od wielu lat, ale nie miałem czasu. Miałem jakąś inne ścieżki kariery, różne inne rzeczy się działy. Później usłyszałem o psach poszukiwawczo-ratowniczych. Troszkę anegdotycznie poznałem historię psa Ira i jej przewodnika Michała Szalca z Gdańska, ich sławną historię z Irasiadem. Przejęzyczenie świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński kiedyś, nawet nie wiem z jakiej okazji, no ale było spotkanie właśnie psów poszukiwawczych z grupy poszukiwawczo-ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej z panem prezydentem i Michał, przewodnik Iry, wydał komendę Irasiad, a pan prezydent na to powiedział Irasiad wygląda na bardzo denerwowanego, czy coś takiego. Było kupa śmiechu z tego przejęzyczenia. Natomiast fajną rzecz później, Irak wtedy odeszła ze służby, bo jako pies służbowy to psy w Państwowej Straży Pożarnej są na służbie. Michał z rodziną założyli fundację Irasiad na ratunek i pod swoim brandem Irasiada pomagała innym pieskom szukać domów. Oczywiście rękami wolontariuszy, ale wtedy też ja, wydaje mi się, że pierwszy raz zajarzyłem, że może być coś takiego jak pies poszukiwawczy, ratowniczy, zacząłem czytać, zacząłem się interesować. Trochę mi to czasu zajęło, zanim się zgłosiłem, akurat trafiło, ponieważ z Warszawy to do S12, z taką intencją, że tego psa bym chciał mieć i go szkolić. Natomiast tak się losy potoczyły, że psa nie mam, a sam szukam. Jednostka ratownictwa specjalistycznego S12, grupa cywili, grupa pasjonatów, jesteśmy stricte cywilną organizacją, stowarzyszeniem. Zajmujemy się poszukiwaniami jako podmiot pozapolicyjny. Siły ochotnicze są najbardziej potrzebne, najczęściej angażowane. Wspólnie z kolegami włożyliśmy dużo pracy, żeby to nasze zaangażowanie i nasz profesjonalizm policji pokazać. Jesteśmy nie dość, że dysponowani kilkanaście razy w roku do poszukiwań przez policję, czyli proszeni o pomoc, to jeszcze jesteśmy zapraszani do współorganizacji różnych manewrów, jak na przykład ogólnopolskie manewry z okazji Dnia Dziecka Zaginionego, ponieważ tym się specjalizujemy, na tym się znamy, ponieważ sami z własnymi ludźmi i wspólnie nasze organizacje regularnie ćwiczymy, organizacji ochotniczych. W całej Polsce jest ich kilkadziesiąt. Część z nich zajmuje się szkoleniem psów poszukiwawczych, część z nich praktykuje techniki patroli pieszych. Trudno może być. Tym łatwiej w boju. A trudno to może być, jak jest prawdziwe zdarzenie, bo wtedy jest stres i wtedy jest coś poważnego, a na ćwiczeniach robimy, staramy się podnosić ciśnienie, robimy różne zamieszania, denerwujemy ludzi, nie odpowiadamy im, różne takie rzeczy, żeby ten stres trochę podnieść. Tutaj stan, więc ja się poruszam w tej chwili drogą pożarową numer 8, bo ona chyba najbardziej na wprost się oddala od sztabu. Zespoły poszukiwawcze, fajnie, żeby się zgłosili do obydwu sztabów. Będziecie podchodzić troje sztabi, czyli funkcjonariusz, cywil i ratownik. Jeżeli ratownik nie ma GPS-a, za chwileczkę go otrzyma. Zapraszam pierwszą trójeczkę. Pierwsza trójeczka, proszę. Każdy ma jakieś hobby. Tak tu właśnie trafiliśmy. No z tak zwanej zajawki. Są ludzie, którzy zbierają znaczki, puszczają gołębie, no a my jakieś doświadczenie zbieramy co do ratowania ludzi, co do poszukiwań i tak dalej. Ja aktualnie mam psiaczka, szczeniaka jeszcze, która się uczy dopiero. Będzie szukał ludzi. Z sukcesem znalazłem z moim kolegą z grupy, z Krystianem, pana. Jechaliśmy quadem i z kamery termowizyjnej znaleźliśmy pana, który był w krzakach w lesie. On był starszy. Gdzieś się przewrócił, zaczęła go gdzieś tam noga boleć, dwa razy wstał, znowu się przewrócił, nie był w stanie dojść do domu. Problem z pamięcią, wiedział co się dzieje, po chwili nie wiedział. Jest jakieś obopólne zrozumienie, po co ja to robię i czemu jeden z tych słonecznych weekendów, pierwszy słoneczny weekend majowy, spędzam tutaj razem nie z żoną na pikniku, tylko razem z kolegami i często obcymi ludźmi. Nie znam połowy tych osób, które tu są. Czemu ja to robię? Bo równie dobrze moglibyśmy być nad pikniku, nad Wisłą i grillować kiełbaski. To jest ich indywidualna decyzja. Przecież nie wszystkich musimy zmuszać do szukania ludzi. Ja się realizuję w ten sposób. Chcemy się szkolić. To jest nasza zupełnie ochotnicza, taka społeczna, powiedzmy, doświadczenie. Jednostka ratownictwa specjalistycznego S12. W skrócie jest JRS S12. O, tutaj najlepiej jak Weronika wypowie, bo ona jest. Nie trafiłam. Bo ona jest świeżo na okresie kandydackim. Ja jestem... Właściwie ku końcowi się miewa to. Tak. Facebook. Jednak rola Facebooka jest nieoceniona. Bo ja zawsze się tym interesowałam i poszukiwaniem ludzi zaginionych i pomaganiem w odnalezieniu. I w końcu trafiłam do takiej grupy w Warszawie. Od jakiegoś czasu miałam polubioną stronę właśnie z 12 i ponieważ była rekrutacja w ubiegłym roku, to zgłosiłam się, no i teraz jestem na okresie kandydackim. Zobaczymy, co dalej. Co w tym fajnego? Dużo zajęć, trzeba się szkolić, no, kosztem prywatnego czasu. Ja wychodzę z założenia, że dobro wraca. Czyli jeśli ja komuś pomogę, to może ktoś kiedyś pomoże mi. To chyba jest najważniejsze w tym wszystkim. Najpierw był egzamin, była rozmowa kwalifikacyjna, potem mieliśmy egzamin terenowy. 2 dni w lesie z dużą ilością ćwiczeń. To był początek grudnia, spadł śnieg, było zimno, ale bardzo ciekawie. No i udało się przejść dalej. To są czasami godziny w lesie, jak pada albo jest zimno. Więc takiej wytrwałości na pewno. Na pewno też współpracy z innymi. No ktoś się gubi i trzeba mu pomóc. A im więcej jest takich osób, które mogą to zrobić, tym szybciej się odnajdzie i wróci do rodziny. Ja pracuję w agencji eventowej, w dziale kreacji. Że zupełnie inny świat, ale kiedyś byłam wolontariuszką, więc to gdzieś tam siedzi od zawsze w mojej głowie. Każda z tych osób tutaj poświęca multum swojego prywatnego czasu, część zawodowego na to, żeby być w tym, co robią, bardzo dobrym. Ale wystarczy wspomnieć o przewodnikach psów poszukiwawczych, gdzie oni 2-3-4-krotnie, pomijając zwykłe spacery z psem, szkolą psy w tygodniu. Jaki to jest ogromna liczba godzin. Moja grupa, macierzysta jednostka, czyli GRPCK Warszawa, w zeszłym roku wypracowała ponad 5 tysięcy godzin samego wolontariatu. Bardzo często jeździmy na treningi po pracy, także człowiek w pracy jednak tych trochę kilometrów zrobi i wraz idzie w las po prostu, żeby poćwiczyć, żeby cały czas nie wyjść z sprawy. Ja pracuję w dużym koncernie chemicznym, jestem tam ratownikiem. Ale z panem jeszcze nie znamy, ja jestem z Itaki, a pan? Jestem pracownikiem Kępinowskiego Parku Narodowego ze Straży Parku. Zostałem oddelegowany tutaj do współpracy, żeby jakąś radą pomóc w terenie. No, można powiedzieć, pod wrażeniem jestem takich akcji i takich manewrów. No, jest dużo młodych osób. Do szkolenia bardzo dobry teren i jeśli, jak to my mówimy, pozoranci się trochę wykażą, to naprawdę jest ich ciężko znaleźć tutaj na tym terenie. Oddech prawdziwej puszczy. Tutaj jeśli ktoś zginie, to naprawdę ciężko jest go znaleźć. Bo spotkałem człowieka w lesie, który zabłądził i twierdził, że od 8 rano błądził do prawie 20 w nocy. Będziemy się poruszać mniej więcej w przestrzeni tutaj w terenie zalesionym od 5 do 15 metrów pomiędzy sobą. Mniej więcej będziemy szli równolegle na początku po granicach sektora i następnie równolegle będziemy robić takie przecinki, żeby po prostu pokrycie sektora, zbadanie go było jak największe. To są GPS-y dla zespołów z psami, które za chwilę będą wgrane sektory do przeszukania i przekazane psiarzom, żeby mogli podjąć działania. Przygotowujemy sobie psa do pracy, zakładamy szorki. Charakterystyczne w naszej grupie jest to, że nasze psy nie oszczekują. Znaczy w naszej sekcji, bo na przykład w JRS S12 oba psy oszczekują. Jeden oszczekuje pozoranta, drugi jest psem typowo meldunkowym i szczeka na przewodnika. Szukaj człowieka. Jak ja to mówię, zaraza ratownicza jest chorobą niewybierającą, więc no tutaj można znaleźć przekrój naprawdę ludzi z każdej branży, od lekarzy po przedstawicieli handlowych, tak jak w moim przypadku. Aktywność na świeżym powietrzu, nie trzeba jej reklamować, jest to świetna forma rekreacji, a jeżeli jeszcze do tego wracamy wzbogaceni o wiedzę, to wydaje mi się, że nie może być lepszego momentu na ten majowy weekend, lepszego pretekstu. To wszyscy jesteśmy z pasji. Podkomisarz Konrad Gajda, Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych, Komenda Główna Policji. My też zmieniliśmy w ogóle perspektywę patrzenia na współpracę z niezawodowymi służbami, bo tak naprawdę jak człowiek się zbliży do tematu, to się okazuje, że duża część ratownictwa stoi ochotnikami i to zarówno jeśli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, jak i o grupy właśnie poszukiwawczo-ratownicze, które są zrzeszone zarówno w Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i w jednostkach, które mają charakter stowarzyszeń cywilnych. A oni to robią z przyjemności, potrafią potrafią rzucić pracę, z której żyją, przerwać pracę na rzecz pojechania i wydania tak naprawdę pieniędzy, żeby uczestniczyć w jakiejś akcji, bo często się spotykamy z sytuacjami, że wyjeżdżają poza swoją gminę, nikt im pieniędzy nie zwraca, a mimo wszystko biorą udział z nami w poszukiwaniach i szukają, działają, pomagają. Ich wiedza, ich zaangażowanie jest bardzo duże i to zarówno jeśli chodzi o prowadzenie poszukiwań na piechotę, jak i również na przykład pracę z psem. Policja nie ma psów przystosowanych do poszukiwania osób żywych w terenie otwartym. Ma psy tropiące, ale nie zawsze ten pies tropiący może być wykorzystany, bo nie ma śladu, który mógłby pociągnąć dalej, po którym mógłby tropić. Ochotnicy, którzy się takimi rzeczami zajmują, nie zdejmą brzemienia odpowiedzialności z policji, bo to policja jest jedyną służbą uprawnioną do poszukiwania osób zaginionych i jedyną służbą, która może dowodzić tego typu działaniami, ale mogą wspomóc, mogą podpowiedzieć. Nagle się dowiedzieliśmy, że są profesjonalnie wyposażeni, wyszkoleni, mają wiedzę, stosują ten sprzęt, mają jakieś swoje patenty na przeszukiwanie, tylko nikt nie chce korzystać z ich umiejętności. My pojechaliśmy, zobaczyliśmy. Policja do tej pory, jeśli miała do przeszukania jakiś obszar terenu, na przykład las, gdzie nie wiem, zaginęło dziecko, to robiła to na zasadzie przeszukania terelieru, czyli najmniej efektywną metodą poszukiwań. Ustawiało się ludzi wrzątkiem i szli przez las. A my zobaczyliśmy ten nowy sposób poszukiwania, który tak naprawdę przyjęliśmy od ochotników, od goprowców, nazywany szybką trójką. Wyznacza się sektor w terenie, daje GPS-a, na którym widzą ten sektor. Formuje się zespół 3-osobowy, szybka trójka, może być czwórką i piątką, bo to jest tylko nazwa. I oni przeszukują ten teren o wiele sprawniej, o wiele lepiej. Gdy my te wszystkie rzeczy u tych ochotników zobaczyliśmy, gdy stwierdziliśmy naocznie, że kurczę, faktycznie to działa, postanowiliśmy wprowadzić to do policji, a akurat tak się złożyło, że zostało utworzone Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Na przykład mieliśmy odnalezienie właśnie we współpracy z funkcjonariuszami policji, więc wiemy, że to działa i taka współpraca fajnie potrafi wychodzić. Siły i środki potrzebne do przeczesania dziesiątek, setek, czasami i więcej hektarów lasu. I tak naprawdę policja w żadnym garnizonie, nawet w garnizonie stołecznym, który jest bardzo liczny, świetnie wyposażony, nie jest w stanie samodzielnie takim zadaniom często sprostać. I stąd właśnie pojawia się prośba o pomoc. No i tu jest miejsce dla specjalistycznych organizacji ochotniczych. Znamy takie organizacje w Anglii. Ochotnicza Grupa Poszukiwawcza Ochotniczej Straży Pożarnej z Siechnic zorganizowała wspaniałe szkolenie, gdzie prelegentami byli angielscy specjaliści, brytyjscy specjaliści od poszukiwań. Wiemy też, że tego typu organizacje działają w Niemczech, działają w Ameryce, działają w różnych krajach. W związku z tym ochotnik w poszukiwaniach to nie jest nic szczególnego w skali światowej. To jest jako ślad? Mhm. Pokaż na mapie, tak to jest stopień. No mamy 2 kilometry tam. Po linii prostej. Jeszcze jakiś ściek wodny mamy przez niego przechodzący, więc będziemy szukać. Dobra, Zrusek, chodź, idziemy. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Zaangażowani. Już po 18.30 skrót wiadomości w Trójce. Radosław Mróz. Próbki z wraku Tu-154M są już w Wielkiej Brytanii. Zostaną przebadane w laboratorium. Potwierdza to prokuratura krajowa. Próbki mają być badane na obecność pozostałości materiałów wybuchowych. Prezydent USA krytykuje sojuszników za niedostateczne wydatki na obronność. Donald Trump swoje uwagi przedstawił jeszcze przed rozpoczęciem szczytu NATO w Brukseli. 23 z 28 państw członkowskich nie płacą tego, co powinny. Musimy wreszcie wnosić swój uczciwy udział. To nie jest uczciwe wobec amerykańskiego społeczeństwa i podatników. Przez ostatnich 8 lat Stany Zjednoczone przeznaczały więcej na obronę niż wszystkie pozostałe kraje. Chodzi o obowiązek wydawania 2% PKB na obronność. Oprócz Stanów Zjednoczonych, tylko Polska, Wielka Brytania, Estonia i Grecja spełniają ten wymóg. PO pyta o roaming. Platforma domaga się od Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji na temat negocjacji prowadzonych z operatorami sieci komórkowych dotyczących likwidacji opłat roamingowych. Za miesiąc zaczynają się wakacje. Polacy będą wyjeżdżać na urlop, więc mają prawo wiedzieć, jaka sytuacja ich spotka. Mówił poseł PO Arkadiusz Marchewka, a Barbara Bubula, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Sprawa i Sprawiedliwości, zapewnia, że negocjacje w tej sprawie jeszcze trwają. ujawnianie stanowiska strony rządowej, zanim zostaną zakończone, mogłoby spowodować osłabienie pozycji negocjacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który walczy o niższe stawki. Zgodnie z unijnym prawem opłaty roamingowe mają być zniesione już 15 czerwca. Tymczasem z czterech operatorów działających na naszym rynku tylko jeden wprowadził w swojej ofercie zmiany zgodne z tym rozporządzeniem. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. W nocy zanikające opady i rozpogodzenia i temperatura od 7 do 11 stopni. W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego. Miejscami głównie we wschodniej części kraju możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze i w burzach wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Temperatura jutro do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład obiadowa ćwiartka z kurczaka, jedyne 3,49 za kilogram. A pomidory polskie tylko 3,44 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed momentem podałem na kolację własną rzodkiewkę z własnego chowu, pierwszy raz w tym roku. Do tego było trochę szczypiorku, trochę śmietany, trochę twarogu. I powiem, że gdybym miał do wyboru kanapkę z kawiorem i taką kanapkę z pierwszy raz w tym roku z rzodkiewką, to z pewnością wybrałbym tą kanapkę z rzodkiewką. Dziękuję panie Adamie. 22 i 7 trójek. Ten telefon jeszcze w ostatniej chwili rzutem na taśmę można zdobyć zaproszenie na wieczorny odsłuch płyty Beatlesów. Reedycja audiofilski sprzęt w naszym studiu tutaj przy Myśliwieckiej. Tak więc jeżeli ktoś może na 21 zdąży, 22 i 7 trójek. Halinka ma chyba jedno albo dwa zaproszenia. I jeszcze na sobotę na konkursowe przesłuchania zespołów, które chcą wystąpić na głównej scenie na festiwalu w Jarocinie, a potem jeszcze koncert Krzysztofa Zalewskiego. Wszystko zaczyna się w sobotę o 16. Telefon 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Polska rośnie w siłę, przynajmniej tak wynika z opublikowanego dziś indeksu mocy państw. Nasz kraj zajął w nim 27 miejsce na 168. W podobnym badaniu na początku lat 90. Polskę sklasyfikowano na miejscu 35. W analizie tuż przed Polską znalazła się Tajlandia, Szwecja i Malezja. Minimalnie gorzej od nas wypadły Izrael, Norwegia i Argentyna. Awansowaliśmy na 27 miejsce i to jest jeden z najszybszych awansów wśród krajów europejskich. Analityk, współautor raportu Grzegorz Lewicki. Co ciekawe, dużo silniejsze kraje od nas zanotowały w tym badanym okresie spadek swojego własnego potencjału. To wynika z różnych względów, że Polska nadrabiała zapóźnienie infrastrukturalne po czasie komunizmu, no ale też to wynika z tego, że rzeczywiście zaczynamy inwestować w kwestie związane ze sprawami militarnymi, z obronnością. Jak pan ocenia ten raport, który dzisiaj poznaliśmy i to miejsce Polski? No, wydaje się być ono bardzo dobre. No nie przesadzajmy z tym bardzo dobrym miejscem. Polska jest 27 na świecie. Ekonomista profesor Witold Orłowski. Przytaci ma akurat rankingu, jeśli chodzi o moc państw. Krajów na świecie jest 200. Nawet pamiętajmy, że z tego połowa to są malutkie kraje. To są wyspy pojedyncze na Antylach, więc spośród dużych państw, no Polska niestety jest cały czas bardzo daleko w tym rankingu siły. W jakich obszarach najwięcej jest do poprawienia, w których tych segmentach, które państwo analizowali, które są wypadkową tego 27 miejsca, jest najwięcej do zrobienia? Możemy mieć lepiej oddziałujące uczelnie. Współautor raportu, ekspert Polityka Insight, Piotr Arak. Może mieć więcej uczelni, które oddziałują i silniej przyciągają obcokrajowców. Przede wszystkim może też być to siła dyplomacji, która i tak nie jest zła, bo my, pamiętajmy, jesteśmy w klubie jednak bardzo dobrym. Walczymy o to, żeby być w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. Ewidentnie, jeśli chodzi o gospodarkę, no to jest dobry trend, bo jesteśmy, można powiedzieć, gospodarką ambitną. Istnieje tutaj zagrożenie, że jeśli wzrost gospodarczy w Polsce spowolni, co też niestety jest prognozą, w momencie, kiedy wpadniemy w tak zwaną pułapkę średniego dochodu, czyli dobrniemy do średnich krajów Unii Europejskiej, no to wtedy manufaktury, fabryki mogą się po prostu zwinąć z Polski i przenieść do innych krajów. Wtedy oczywiście, jeśli nie wypracujemy własnych narzędzi do spraw innowacji technologicznej, nie zainwestujemy w rodzime gałęzie gospodarki, przemysłu, no to wtedy ten wskaźnik ekonomiczny, który stanowi na 40%, będzie spadał. Naszym problemem to jest kwestia siły i potęgi naszych sąsiadów, czyli Niemiec oraz Rosji, bo my jesteśmy tak naprawdę przez to średniakami, bo to są kraje, które jedno jest trzecim najpotężniejszym państwem na świecie, a drugie jest piąte. W związku z tym relatywnie ta nasza siła i potęga, chociaż na tle Węgier, czy Czech, czy Słowacji jest istotna, no to w tym zestawieniu wypadamy już trochę gorzej. Stąd ta kwestia związana z integracją europejską i silnym powiązaniem Unii Europejskiej, gdzie my w ramach Unii Europejskiej jesteśmy istotniejszym graczem niż patrząc na to, gdybyśmy mieli sami samodzielnie działać przeciwko naszym jednym z istotniejszych sąsiadów. Czego pana zdaniem w tym raporcie zabrakło, co rzutuje też na potęgę państwa, a co jest na przykład naszą słabą stroną? Myślę, że w raporcie za mało uwagi i w rankingu poświęcono czemuś, co dzisiaj ma znaczenie jednak ogromne, czyli temu, jaką technologię kraj posiada. Jeszcze daleko za Polską znalazł się w rankingu Izrael, no dlatego, że jest małym krajem, mała gospodarka, ale jednocześnie Izrael jest na przykład technologiczną potęgą. Tak czy owak, nie mam wątpliwości, że Polska od 25 lat jednak systematycznie awansowała w rankingu, niezależnie od tego, jak go zestawiać, ale mamy ogromną pracę do zrobienia, jeśli chcemy, żeby Polska naprawdę znalazła się w tym rankingu, na takim miejscu, na jakim ze względu na swoją wielkość, tradycję, historię i tak dalej zasługuje. Według badaczy Unia Europejska jako całość mogłaby być największą potęgą na świecie. A o indeks mocy państw pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa, pora na rozwiązanie, na ogłoszenie dzisiejszego słowa w pojedynku skrablowym, pora na kontrapopołudnie. Słowo popołudniowe to gawieć za 44 punkty. Jeszcze list od słuchacza, od pana Andrzeja, który wczoraj proponował słowo, którego nie wykorzystałem, wysoko punktowane. Dzisiaj, jak się okazuje, w poranku też propozycję złożył, lepiej punktowaną niż to słowo, które panowie w poranku w końcu zaproponowali. I teraz też ma propozycję, z której panie Andrzeju nie skorzysta, mimo że ta pana propozycja to 75 punktów, a nasza gawieć to 44 punkty. Pan Andrzej proponuje dźwig w O11, to da 75 punktów i dopisuje, a Ranek też nie chciał mojej propozycji, która była lepsza. Panie Andrzeju, nie skorzystam z pana dźwigu, bo dźwig na O11 i owszem 75 punktów, ale nie styka się z żadnym innym słowem na planszy. To słowo musi przylegać do tego, co już mamy na planszy. Tak więc gawieć, 44 punkty. To jest słowo popołudniowe. Sytuacja na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. Kolejny ruch porankowy w poniedziałek o 6.20 losowanie i potem popołudnie o 16.20. I coś mi się wydaje, że ten poniedziałek to może być finał. A już za chwilę w Trójce Wiktor Legowicz i Ekonomia. Chase after oczywiście trójka za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Olegowicz. Raport o sektorze instytucji pożyczkowych. Co dalej z Grecją? To dziś. Doktor Mirosław Bieszki, ekonomista, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Naszym gościem, witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie doktorze, przypominamy fantastyczne, bardzo dobre dane o bezrobociu. W kwietniu stopa bezrobocia wyniosła 7,7%, najlepiej od 26 lat. I to jest bardzo dobry wynik, ponieważ to również świadczy o tym, że gospodarka się rozwija. Ostatnie dane dotyczące tego, co myśmy osiągnęli w pierwszym kwartale tego roku, czyli ten ponad 4% wzrost PKB, uzasadnia również to, co się dzieje na rynku pracy. Ten rynek pracy można podzielić na kilka segmentów. Oczywiście jednym z tych segmentów jest to, jak to wygląda regionalnie, ale nawet w tym takim województwie warmińskim, gdzie zawsze było źle. Gdzie zawsze było źle. Największy spadek bezrobocia. Również w Kujawsko-Pomorskim też mamy spadek bezrobocia. Czyli inaczej mówiąc, to lepsze warunki zatrudnienia nie dotyczą już tylko tego, o czym kiedyś mówiliśmy, to znaczy dużych miast. Jak będzie dalej? Jak pan myśli, bo przewidywania są takie, że spadnie wręcz poniżej 7%. Jest to coś takiego jak naturalna stopa bezrobocia, która jest bardzo zdrowa dla gospodarki, ponieważ to oznacza, że ludzie muszą szukać pracy, nie zadowalają się jakąkolwiek pracą. To wszystko będzie zależało od tego, jak będzie wyglądał wzrost gospodarczy i czy ruszą inwestycje, panie Wiktorze, bo te inwestycje nadal są ujemne. No trochę się ruszyło, przyzna pan. Tak, ale nadal mimo wszystko to, na co się zwraca uwagę, że ta stopa, wkład stopy inwestycji, czyli tworzenia tej akumulacji trwałej jest nadal bardzo niski w porównaniu z konsumpcją, w porównaniu z eksportem. No to prawda. Ale dodajmy do tego, że nowoczesna gospodarka rozpoczęła ten rok z rekordowym wzrostem zatrudnienia. 5,5%. To jest bardzo fajna wiadomość, dlatego że to jest wiadomość, która mówi o tym, że mamy pewne struktury, które są definiowane jako gospodarka nowoczesna. Ona jest definiowana nie przez sektory, ale przez firmy, przedsiębiorstwa, które ciągle się modernizują, są otwarte na nowe rozwiązania technologiczne. To są firmy, które korzystają również w dużej części z outsourcingu. To, że nastąpił tam wzrost zatrudnienia wyższy o 1 punkt procentowy niż w całej gospodarce, świadczy o tym, że nie tylko już stara gospodarka tworzy miejsca pracy, ale również nowa gospodarka, na której nam powinno najbardziej zależeć. Bardzo bo ona decyduje zależy, o naszej konkurencyjności. Pamiętajmy, że to są firmy, takie firmy, jak tak dobre firmy jak Farmacja Polska. ADP Polska to jest wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, opracowała ten raport. Coś o tej firmie? Ta firma, to jest firma, która nie działa tylko na rynku polskim. To jest firma, która również bada rynek Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę te narzędzia, którymi posługuje się ta firma do badania rynku polskiego zostały przetestowane i wypróbowane również na rynku amerykańskim. Dobrze, to teraz jeszcze dodajmy, że koniunktura konsumencka w maju była znakomita. No i tu, jak idzie coś bardzo dobrze, to jest pytanie, czy będzie tak rozwijać się bardzo dobrze w nieskończoność. A to się wiąże z tym rynkiem pracy. Rynkiem pracy, ale również to, na co chciałbym zwrócić uwagę, że największy optymizm, jak wykazały badania Narodowego Banku Polskiego, jest wśród konsumentów, którzy są beneficjentami 500+. Mhm. I ta koniunktura konsumencka jest napędzana z jednej strony tym, że łatwiej są znalezienie miejsca pracy. Ruszyły również trochę płace. Te płace nie wzrosły aż tak wysoko, bo to jest powyżej 4% wzrost płac w Polsce. Ale ruszyły. Ale ruszyły. A jeżeli byśmy porównali to do okresu sprzed kilku lat, no to ten wzrost płac był powyżej 7%, a były okresy, kiedy był powyżej 10%. Ja zawsze podkreślam, że wzrost płacy musi pójść w parze z wzrostem wydajności. Mówiliśmy o sektorze gospodarki nowoczesnej, gdzie na pewno ta wydajność jest wyższa niż w tej gospodarce starej. Tradycyjnej. I w związku z tym, gdyby było tak, że ten wzrost płac przewyższa wzrost wydajności pracy, to byłoby bardzo niedobrze. Panie doktorze, wrócił pan z 6. kongresu sektora pożyczkowego. Tak, i to jest sektor, który rozwija się bardzo dobrze. Ja w kilku liczbach to jest w tej chwili wartość udzielonych pożyczek w ubiegłym roku to jest blisko 4 miliardy. Mamy ponad 3 miliony klientów w tym sektorze, ponad 1 200 000 udzielonych pożyczek. I to jest sektor, który jeszcze do niedawna nie cieszył się dobrą reputacją. I to był jeden z problemów sektora. I temu problemowi poświęcona również była jedna sesja na dzisiejszym kongresie. I ku zdziwieniu niemalże wszystkich uczestników tego kongresu, zarówno rzecznik finansowy, również dyrektor Departamentu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pokazali bardzo pozytywne tendencje. Spada ilość skarg na firmy pożyczkowe. Ten sektor sam się uregulował. Na przykład przykładem samoregulacji jest to, co się dzieje w reklamie. Często się okazuje, że ten sektor ma w tej chwili mniejszą ilość zażaleń płynących ze strony konsumentów niż na przykład telekomunikacja. Nadal nie porównujmy tego sektora do banku, bo to są zupełnie inne dwie działalności. Ten sektor pożyczkowy rozwija się równolegle do sektora bankowego. I jak gdyby przejmuje to również część biznesu, które banki uznają dzisiaj za nierentowne dla nich, biorąc pod uwagę strukturę kosztową, czyli na przykład małe pożyczki, tak? I w tym segmencie małych kredytów, czy małych pożyczek, do 4 000, no to sektor pożyczkowy stanowi już ponad 1/3. No to już sporo. To już jest dużo. W skali całej struktury to jest 4%. To już nie jest mały sektor. To jest sektor, który... I dlatego wydaje mi się, że to już nie jest mały sektor. Ważne jest dla tego sektora, żeby były firmy, które liderują, które są liderami tej dobrej pracy, takiej budowania dobrego wizerunku sektora pożyczkowego. Ale powiedzmy, weszły nowe przepisy. Weszły w życie nowe przepisy. To jest bardzo istotne. Te przepisy bronią konsumentów również. Czasami jest tak, że te przepisy może idą zbyt daleko i budują koszty również dla firm pożyczkowych, ale na pewno nie używałbym nigdy słowa lichwa w stosunku do firm pożyczkowych. Zdarza się, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Ludzie są oszukiwani. Tak, ludzie są oszukiwani, ale zdarza się to wszędzie. Natomiast jest to margines naszej działalności. Inaczej nie osiągnęlibyśmy 4% udziału na rynku. W związku z tym to, co jest incydentem, nie może być traktowane jako uogólnienie. I tu bronię tego sektora, a na pewno tym, co będzie takim działał, trochę jak czyściec będzie rejestr firm pożyczkowych przy KNF. A jakie najważniejsze problemy na tym kongresie były poruszane? Najważniejszym problemem oczywiście jest to, co jest charakterystyczne dla naszej działalności, to jest zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem kredytowym i tu mamy bardzo dobre wyniki. Oczywiście szkodowość na portfelu pożyczkowym jest wyższa niż na portfelu kredytów bankowych, ale firmy pożyczkowe stosują często bardziej wyrafinowane metody oceny ryzyka niż nawet banki. To znaczy stosują modele, stosują na przykład również rozwiązania tak zwane neuronowe. Czyli co to jest? To są modele, które opierają się na analizie bardzo wielu danych pochodzących z bardzo różnych źródeł i tak naprawdę zastępują kompletnie człowieka. Zbierają te dane i na tej podstawie budują pewien model. I właściwie istnieje możliwość przypisania pożyczkobiorcy do określonej grupy i na tej podstawie określenia szkodowości. To jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem. Jak pan widzi przyszłość sektora? Sektor pożyczkowy na pewno nie będzie ścigał się z sektorem bankowym, dlatego że te różnice, te dane, które podałem, pamiętajmy, że w sektorze bankowym mamy ponad 46 milionów klientów, ta suma bilansowa idzie w biliony, podczas kiedy mówimy o miliardach. I sektor pożyczkowy nie powinien się ścigać z sektorem bankowym, dlatego że to są dwa równolegle istniejące obok siebie sektory. Sektor znajdzie niszę i będzie się rozwijał. Teraz, panie doktorze, problemy unijne. I zaczniemy od tego, jak postrzegamy my, Polacy, przynależność do Unii pod kątem, co to nam daje. A więc to jest badania, które myśmy zrobili. Myśmy zadali pytanie dotyczące... Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Te badania. I myśmy zadali takie pytanie. Jako konsument, gdzie dostrzegasz największe korzyści? I te największe korzyści... Znaczy po pierwsze, ponad 72% ludzi uważa, że przynależność do Unii Europejskiej jest bardzo ważna dla Polski. Natomiast tym, co najbardziej cenią Polacy, to jest to, co doświadczają na własnej skórze. I tym, czego doświadczają najczęściej, jest swoboda podróżowania. I praktycznie nie wyobrażają sobie że może być inaczej, wrócilibyśmy do czasów, które my pamiętamy, tak? Czyli granic i paszportów. To jest ponad 72% osób uważa, że to jest największa wartość. Natomiast to, co również jest dostrzegalne, to jest to, co my mamy z programów rozwoju regionalnego. A pamiętajmy, że to jest 121 miliardów euro do roku 2020. Drugi, infrastruktura. To jest druga wartość, którą najlepiej postrzegają konsumenci polscy. Ale na przykład dla mnie, bo to są dość oczywiste rzeczy, ale dla mnie zaskoczeniem było to, że blisko 46% ankietowanych powiedziało, że widzi związek między przynależnością Polski do Unii a tempem wzrostu gospodarczego. Czyli nie to istotne. I to jest bardzo istotne, ponieważ jak gdyby to pokazuje, że nie tylko swoboda poruszania się, nie tylko to, co dostajemy w postaci funduszy regionalnych i to, czego dotykamy, ale również widzimy związek między tempem wzrostu gospodarczego a przynależnością Polski do Unii. Rozczarowały mnie wyniki dotyczące poczucia dumy z przynależności do Unii Europejskiej, no ale być może to też wynika z pewnych uwarunkowań. A bardziej doceniają starzy czy młodzi? Właśnie doceniamy my, panie Wiktorze. Jeżeli mogę tak powiedzieć, starzy, młodzi. Młodzi jesteśmy. To my jesteśmy młodzi, ale to nasze pokolenie docenia, ba najwięcej docenia przynależność, czy to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, natomiast ma poczucie dumy z przynależności do Unii Europejskiej, natomiast no źle wygląda sytuacja w tym przekroju między 16-29 lat, co wydaje mi się ma uzasadnienie, ponieważ to jest pokolenie, które nie ma doświadczeń, które pozwalało bezpośrednio porównywać okres przed i po. Panie doktorze, co będzie dalej z migracją? Ostatni nasz temat. Oj, to jest pytanie, które wydawało się, że już jest dobrze. No, Grecji nigdy nie było dobrze. Grecja ma zawsze swoje problemy. Ale parlament miał przyjąć te reformy. Miał przyjąć reformy, ale jeżeli mamy referendum, które ma się odbyć w niedzielę, jest decydujące o tym, czy Grecy chcą być unijnymi Europejczykami, no to przyjmowanie tego przez parlament, którym musiałoby się opowiedzieć ta partia rządząca, z punktu widzenia politycznego nie byłoby najlepsze, moim zdaniem, rozwiązanie. Wiemy, że jest szczyt unijny, również w niedzielę, ale ja jestem przekonany, że Grecji nikt nie zostawi samej sobie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nic się nie zdarzyło na rynkach walutowych. Proszę zwrócić uwagę, że 3 lata temu, gdyby pojawił się problem Grecji, mielibyśmy do czynienia z tąpnięciem na rynkach walutowych i tąpnięciem na giełdach. Nie nastąpiło. Cisza. Inaczej mówiąc, to jest wkalkulowane. Kolejna sprawa, o której nie możemy zapomnieć, to jest sprawa dotycząca uchodźców. Grecja po Włoszech jest drugim krajem. W związku z tym nie można sobie wyobrazić sytuacji, w której Grecja zostanie pozostawiona. Jedno jest pewne, że na pewno Greków trzeba przycisnąć, żeby zapomnieli o ad calendas Grecas. Czyli inaczej mówiąc, róbmy reformy, czego przykładem jest Hiszpania. Już nie mówimy o Portugalii, nie mówimy o Włoszech, nie mówimy o Hiszpanii, pozostała nam Grecja. Czyli 179% to jest zadłużenie w stosunku do PKB. Dziękuję bardzo, doktor Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po laptop Acer Aspire V3 z procesorem Intel Core i3 za 2299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matijaża Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Black Red White przedstawia. Meble i dodatki łączą się w pary. Fotel przysunął się do lampy. Wazon dopasował się z ławą. A bawełniany koc otulił sofę. W parach i osobno. Teraz wybrane meble i dodatki 10% taniej, a cały asortyment w 20 ratach 0%. Tylko do 29 maja. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom.